Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mebnilerin üçüncüsünü bitirdi. Birincisi zamirler dedik. İkincisi esma-i işaret, işaret isim. Üçüncüsü mevsulat. Şimdi dördüncüsüne geldik. Esma-ül ef'ali, fiil isimleri. Tamam. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَبْنِيِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ نَوْعِهِ الرَّابِعِ Dördüncü nev'ini beyan etmeye başladı. فَقَالَ أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ Fiil isimleri. Yani kendileri fiil değil, isim. Ama fiil manasını taşıyorlar. Tamam. Nedir fiil isimleri? مَا İsmun kâne. Ma kâne yani ismun kâne. Olan isimdir. Ne olan? Bi ma'nel emri, emir manasında olan. Evil mâdî veyahut da mazi manasında olan isimlerdir. Emru hadır manasını taşıyan. Ev veya yani ma kâne bi ma'nel mâdî veyahut da fiil mazi manasını taşıyan isimlerdir. Bir de ne var? Bir de fiil-i muzari manasını taşıyanlar var. Onu söylemedi. Gılletinden dolayı yani. Kullanımı az olduğu için. Ev veya da bir manel mudari'i yani. Tamam. Örnek. Mithlu Ruveyde Zeyden. Ruveyde mühlet ver. Zaman tanı. Kime? Zeyden. Zeyde. Ey yani emhil mühlet ver hü onu. Ruveyde. Örneğimiz burada. Bu emir manasında olan isim fiildir. Emir manasını taşıyor. Emir ne? Emhil. Emhele, yümhil, imhalen, emhil. Ruveyde mühlet ver. Kime? Zeyden. Zeyde. Bak Ruveyde İsmu fi'lin mebniyyun alel feth fa'iluhu tahtahu müstetir ente zeyden mef'ulun bih li ruveyde. Ruveyde ne yapmış? Emhil fiilin yapacağı ameli yapmış. Tamam. Ve heyhate zâke. Ve heyhate uzak oldu. Kim? Zâke şu. Şu iş uzak oldu. Zâkel emru. Şu iş uzak. Heyhâte. Tanın fethasıyla okunuyor. Hicaziler öyle okuyor. Heyhâte. Tamam. Kesriyle okuyor. Heyhâti. Beni temim. Bir de dammeyle okumuş. Bazı lügatlar diyor onların ismini vermemiş. Heyhâtü. Heyhâte. Heyhâti. Heyhaz tü. Ey yani ne demek? Ba'ude. Ba'ude zâkel emru. Şu iş uzak oldu. Bu da misalun lima huve bimanel mâdî. Mazi manasında olanı örnekti. Şimdi örnek verirken önce emir manasında olanı verdi. Ondan sonra mazi manasında. Niye? Çünkü esma-i ef'al daha çok emir manasında kullanılır. Mazi manasında olan azdır yani. Ve faalin ikisini de yan yana kullanıyor musun? Burayı da kelimesi yok yok. Kullanırsan master oluyor değil mi? Rüveyden orada master, mef'ul mutlak. Master, master'dan nakledilmiş çünkü. Ve faali, faali vezni. Yani ma yuvazinu bi faali, faaliye, muvazin olan isimler, faali vezni olan isimler. Öyle faali ki bi manel emr, emir manasını taşıyor. Nezali, in, rakabi, bin, teraki, terket gibi. Sekati, üskut. Peki, öyle emir ki el-müştakki mine-sülâsiyyil-mücerredi. Sülâsi mücerretten mutasarrıf, sülâsi mücerretten müştak olan emir manasını taşıyan feali kalıbı kıyasun. Burada nisbeyası asfedilmiş. Kıyasun ey kıyasiyun. Kıyasidir. Sülasilerde olur yani. Sülasilerden emir manasını taşıyan feali kıyastır. Feali gördün mü demek ki sülasi mücerret emir manası. Örnek ke nezali. Nezali gibi. Nezali ne manasındadır? Bir mana inzil. İnzil manasındadır. Evet. Teraki. Teraki ne manasındadır? Ütrük. Terk et. Söyle. Ondan sonra sekati. Sekati ne manasındadır? Üsküt. Darabi ne manasındadır? İdrip. Bunun gibi yani. Sülasi mücerredde yani bu böyle gelir. Sülasi mücerredde faali kalıbı sülasi mücerred emir manasında olur. İsim fiil olur yani. Evet. İmam Sibeveyh de buna demiş ki efendim faali vezninde emir manasını taşıması, emir manasını taşıyan faali kalıbı kıyasidir demiş. Yani muttarittir demiş. Ona itiraz etmişler. Demişler bak kavami kaadi kullanılmıyor böyle. Yani burada ittirattır demesinin demek ekserdir. Yani faalinin sülasi mücerret emir manasına gelmesi ekserdir. Kullanımı çoktur yani. Onun için kıyas. Yani fekâneu kıyasın yani. Tamam mı? Fekâneu kıyasın li kesretihi. Ama rubayide, rubayide gelmemiş yani. Rubayide böyle bir şey gelmemiş. Rubayilerden faali versinde emir manası taşıyan bir şey gelmemiş. Ve faali, şimdi yine beyan ediyor, yine bu vezni. Ve faali, faali kalıbı ama ne olduğu halde hale kevni mastarın, marifeten. Mastar olduğu halde. Faali kalıbı ne gibi örnek? Ke fecari. Fecari gibi. Ne manasını taşıyor? Bir mana el fucur. El fucur. O facirlik, o kötülük yani. Veya fecere. El fecere. Alemi cins oluyor yani. Marife diyor ona. Mastara marifete yani marife. Sübhan gibi. Üsame gibi. Kefecari. Fecari. Hüve kefecari. Fecari lafzı gibidir. Şimdi bunu böyle mastar manasında kullanıyor. Yani fecari dedi mi bir mana el fucur. El fucur manasındadır. Fakat Şarih Radı diyor ki bu vezir deniyor ki mastar marife müennestir. Mastardır. Marifedir, müennestir deniyor. Fakat diyor bugüne kadar, bu ana kadar bunun marifeliğine, müennesliğine delalet eden bir delil, kesin bir delil benim katımda kaim olmamış yani. Ben böyle bir şey görmemişim. Yani. Böyle deniyor diyor. mastardır, mastar yani. Şimdi. Marifedir, müennestir. Bu tarif, ondan sonra bu tenis neye dayanıyor onu diyor bilmiyorum. Peki feali vezni daha ne olduğu halde ve hale kevnihi sıfeten. Sıfat olduğu halde. Feali veznindeki mastar. Nasıl diyorduk? İzhar'da mesela feali veznindeki emir, feali veznindeki mastar, feali veznindeki alem. Bunlar. Hep neydi? Mebni arız lazım. Hale kevnihi sıfeten li müennesin. Müennese sıfat olduğu halde. Mislu. Ya fesaki, ya fesaki, yani ya fasika, ey fasika kadın, ya fesaki, ya fasika. Şimdi toplayalım. Mastar marife olan fecari gibi, müennese sıfat durumunda olan fesaki gibi faali kalıpları nedir? Mebniyyûn. Bunlarda bu emir manası yok. Emir manası, mazi manasında olanı anladık. O mebni, feali. Bunlar niye mebni? Mebniyun. Bunlar da mebnidir. Tamam. Feali, mastar olduğu halde. Fecari gibi. Feali, müennese sıfat olduğu halde. Fesak gibi. Mebniyun. O mebniyun, haberül müptedi. Müpteda haberi ki, o müpteda ne? Feali. Feali. Yani küllü vahidin minel kısmeynil ehireyni, bu iki kısım da yani mastar olan, sıfat olan, faal ile, emir olan tamam. Emir çünkü nedir? Emir, mebni asıldır. Emir manasını taşıyan fiil isimlerde ne oluyor? Ona müşabiheti olduğundan dolayı mebni oluyor. Bunlar niye mebni yani? Şimdi? Bunlar da mebnidir. Neden mebnidir? Li müşabihetihi. Bu feali benzediğinden dolayı lehu li feali bimanel emri. Emir manasındaki fealiye benzemiştir. Ne cihetinden? Adilen ve zineten. Adilen mağdur olma cihetiyle, bir asıldan çıkartılması cihetiyle ve zineten ve zineten bir de vezin cihetinden. Şimdi vezin cihetinden benzemesi açık zaten. Değil mi? Yani müşabehetuhu min ciheti zine, vezin bakımından benzeyişi fe zahirun, o açık. O anlaşılıyor. Feali, feali yani. Fecari, fesaki, teraki. Yani bunlar vezin olarak benziyor. Peki adil cihetinden nedir yani? Şimdi emir manasında olan feali, o fiil, fiili olan emirden mağdur kabul ediliyor mübalağa için. Yani teraki ütrükten alınmış. Alınmış. Niye? Daha mübalağa ifade. Yani ütrük demiyor adam ama teraki diyor. Teraki. Bırak, çek, hadi manasında. Mübalağa için. Yani bu sıyga mübalağa ifade eder emirde. Tamam mı? Nasıl? Nasıl yani faal, faul isimlerde failde mübalağa ifade etmiyor mu? Onun gibi. Evet. Demek ki o zaman bunlar fiil olan lafızlardan ma'duldür. Fakat yine ulema diyor ki, Şarih Radı diyor ki bunun üzerine de benim katımda bir delil yok. Yani bunların fiilden ma'dul olduklarına delalet eden bir delil yok. Ama harflerde benzerlik olduğuna göre iştikak türetme olabilir. Yani bunlar camit midir değil midir? Yani bunlar şimdi camittir. Fakat oradan mağdul asli itibariyle ütrüktür deniyor. Yani şimdi udul nedir zaten? Hurucul ismi an sigatihi el asli. Asli yani kaide ve kuralın gerektirdiği sigadan çıkması. Şimdi terk et diyorsan bu teraki vezninde olmaz. Ütrük vezninde olması lazım. Nezali inzil olması lazım. Öyle değil de nezali diye geldiğine göre demek ki oradan ne yapmış? Çıkmış. Ömer amirin olması lazımdı diyorlar da. Amir olmadı, Ömer oldu. Değil mi? Sülase, sülase diye olmaz ki. Manada tekrar, lafıza tekrar gerekli. Demek ki selaseten, selaseten idi. Oradan ne oldu? Udil etti, oradan çıkartıldı, oradan alındı. Yeni bir kıyası olmayan bir kalıba girdi. Böyle bir kalıp da yok yani. Ve feali feali kalıbı hale kevnihi alemen, alem oldu halde feali kalıbı, lil e'yani, müennes kişilere alem, lil e'yani, zatlara yani. Katami gibi, galabi gibi. Tamam. Katami ismi mraatin diyor. O da bir kadının ismidir. Maduldur katımetünden. Katımetün, katami. Ve galabi, galabi. Bu da alem imra diyor. Galebeden geliyor diyor. Galibetünden udur etmiş. Galabi. Hı-hı. Mebniyum. Bu da mebnidir. Kime göre mebnidir bu? Feali vezindeki alemler. Kime göre? Fi, evet. Fi isti'mali ehlil Hicaz. Bu da Hicaz ehlinin kullanımında mebnidir. Yani mebniyun alel kesirdir. Yani. Tamam. Katami, galabi. Niye mebnidir? Li müşabeheti bi faali bi manel emri. Yine emir manasında faaliye müşabehet var. Adlen ve zineten yani. Muğrabun, bu muğraptir. Gayr-ı musarif olarak muğraptir. Kime göre? Fi beni temimin, temim kabilesinin lügatında, istimalinde de bunlar muğraptir. Tamam mı? Ca etni katamu raaytu katame merartu bi katame. Gayr musallis. Böyle yapıyor temim. Peki Hicazi nasıl okuyor? Ca etni katami raaytu katami merartu bi katami. Tamam? Mebni alel kesir yani. İrab mahalli oldu. Tamam? Peki temim kabilesinin, temim oğullarının kullanımında feali alem olduğunda mureptir ama müstesnası var mı? Var. İlla ancak murept değildir. Ma o feali ki fi ahirihi onun yani onun ahirinde vardır. İlla fi feali ancak o feali ki o fealide mureplik yoktur. Alemen lil e'yani yekunu fi ahirihi. Onun ahirinde olmuş ra'un ra olmuş. Ahirinde ra var. Havari, damari, havari, damari. Bunlar diyor mebnidir. Aynı Hicaziler gibi kabul ediyor. Tamam mı? Fe inne beni temimin, temim oğulları ihtelafu fihi. Bu fealide ne yaptılar? İhtilaf ettiler. فَاَكْثَرُهُمْ اَكْثَرِسِ يُوَافِقُونَ الْحِجَازِيِّينَ فِي بِنَائِهِ Mebni olmasında Hicazilere muvafakat ediyorlar. Fakat وَاَقَلُّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ ذَاتِ الرَّائِ وَغَيْرِهَا Ra'lıdır, rahatsızdır. Rahatsız olursa gayrimusarif olarak murep. Ra'lı olursa mebni öyle bir şey söylemiyorlar. Ne diyorlar? Hepsi mureptir. بَلْ يَحْكُمُونَ بِيَارَى بِالْكُلِّ Hepsinin murep olduğunu söylüyor. Tamam. İşte diyor ki mesela Alemen lil kevkep yıldızın ismidir. Hadari. Tamam mı? Damari. Bevari. Tamam. Hadari. Musa şey kabul etti mi? Gayrı Musa. Hadaru. Hadara. Hadara. Cerrahinde de. Evet. Ama ekserisi ne kabul ediyor? Ra'lı olanlar kesr üzere mebni. Pek. Bu bitti. El esvatü sesler. Şimdi mebnilerden yine kabul edilmiş sesler. El esvatü. Peki ses dediğinde ne kastediyor şimdi bu? Küllü lafzın. Tarifini yapıyor. Hüve yani. O seslerden anlaşılan ses nedir? Küllü lafzın her lafız ki hukiye bihi onunla hikaye edildi. Savtun ses. Yani insanın dili üzerine o ne yapmış? Sadır olmuş. Ama niye sadır oluyor? Başka bir şeyin sesini teşbih etme, benzetmek için. Yani. Tamam mı? Öyle yapıyor. Gak, gak yapıyor. Gargayı göğe şey yapıyor. Ha. Onun sesine, sesini benzetiyor. Yani insan sesidir. Küllü lafın hukiye bir, onunla hikaye edildi. Savtun ses. Veyahut da ses hikaye edilmedi de suvvite bihi, onunla seslenildi. Lil behaimi, hayvanlara onunla sesleniliyor. Pisi pisi pisi pisi yapıyor mesela. Pisi pisi pisi pisi. Veyahut da işte küş yapıyor, ne bileyim. Oha yapıyorlar değil mi? Fel evvelü, birincisi. Yani küllü lafzın hukiye bihi savtun ke gâki gâki gâk. Evet. İzâ savvete bihi insan. İnsan bununla sesleniyor. Teşbihen lehu, yani. Sesini benzetiyor yani. Bil hurab. Kargaya benzetiyor yani. Karga çıkartıyor gâk sesini. İnsan da ne yapıyor? Onu hikaye ediyor. Böyle yapar diye. Ve tane, ikincisi kenahi. Nahi. Deveyi çökertmek için diyorlarmış. Nahi, bu şimdi müşeddede de oluyor. Nahi diye. Nahi. Nahi. İnahadan geliyor. İnahı, deveyi çökertmek. El mürekkebatu. Sesler de gitti. El mürekkebatu. Mebnilerden ma'dud olan mürekkeplere gelince, küllüsmin, her isim ki hasilin, hasıl olan neyden? Min terkibi kelimeteyn, iki kelimenin bir araya gelmesinden, iki kelimenin birleştirilmesinden. Kahraman Maraş diyoruz mesela. Kırşehir, Çanakkale, bizde de var mürekkep. İki kelimeden. İki kelime, iki tane de olabilir, fazla da olabilir yani. İki kelime. İki kelimeden. Hakikaten iki kelime olabilir. Hükmen de iki kelime olabilir. Mesela bir tanesi ses olabilir. Her ikisi isim olabilir mesela. Ba'le bekke. Ba'le bekke. Ba'l bek. Her ikisi fiil olabilir. Nasara yansuru. Verdi adama isim. Nasara yansuru. Ca'eni nasara yansuru, ra'aytu nasara yansuru, merartu bi nasara yansuru. Mesela bizim kursa bir şey vardı, talebe. Her şey Subhanallah diyordu. Kaldı ismi Subhanallah. Subhanallah burada, Subhanallah ötede, Subhanallah gitti, Subhanallah nübetçi. Herkese söylüyor. Ca'eni Subhanallah, ra'aytu Subhanallah. Yani oldu alemi. Şey de var ya, gitti gidiyor diyor mesela. Gitti İsmi gidiyor. Gitti gidiyor. Zehbe yedhebu. Zehbe yedhebu. Gitti gidiyor. Veya her ikisi harf olabilir. Min an. Min an. Değil mi? Veyahut da muhtelif olabilirler yani. Efendim. Biri fiil olabilir, biri isim olabilir, değil mi? Bir tanesi isimdir, bir tanesi harftir. Değil mi? Tebbete şerran, şabe karnaha. Şabe karnaha. Evet, yani bir kelime kılınmış artık ikisi. Tamam, iki kelimeden. Hakiki olabilir, hükmü olabilir. Mesela siva veyhi. Yani mesela minismeyni deseydi o zaman sibebeyi çıkardı. Çünkü cüz-i ahir savttır, isim değildir. Diyor ki min kelimeteyni diyor. Kelimeteyni yani min lafzayni yani. İki tane lafız. Mesela vey sestir yani. O bir isim değil. Ama mürekkep. Sib ile veyhten meydana. Nifte vey. Değil mi? Rahe vey. Rahuye rahe vey. Fıkıhçılar Rahveh dermiş. Hadisler Rahuye dermiş. Veh göğe şeytanı temsil edermiş de onun için onu demekten kaçınırmış da. Ama leyse beynehuma nisbetün. Aralarında nisbet yok. Tamam mı? Leyse olmadı beynehuma. O iki kelimesine nisbetün. Nisbet yok. Aralarında bir nisbet söz konusu değil. Yani biri diğerine nispet. Mesela Abdullahi, değil mi? Abdullah'a burada nispet var. Abdü muzaftır, Allah'ı muzafir et. Tebbete şerran. Burada da nispet var yani. Tebbette tahtındaki hüveye nispet edilmiş, şerrana vakı olmuş yani. İzafet ile olan nispet, isnat ile olan nispet olmayacak. Peki. Evet. Aralarında nispet bulunmayan, yani şu anda da nispet bulunmayacak, terkipten önce de nispet bulunmayacak yani. Peki. Aralarında nispet bulunmayan iki kelimeden meydana gelmiş olan her isme mürekkep denir. Şimdi bunun şeylerini, hükümlerini bize söyleyecek. Fe'in tavam mene. Eğer tavammın eder, içine alırsa el cüz'ü thani, o mürekkebin ikinci cüz'ü harfen, harf manasını içine alırsa hamsete aşara mesela. Hamsetün ve aşarun demektir o. Tamam mı? Beyte beyte. Beyte beyte. Min beytin ila beytin demektir yani. Tamam mı? Bünya, o zaman her iki cüzde ne olur? Mebni olur. Yani bünya el cüz'an yani. O iki cüzde. Birinci cüz mebnidir. İkinci cüzde harf manasını koltukluyor. O da mebnidir. Ne gibi ki? Hamsete aşara. Hamsete aşara. Mebni alel fetih yani. Çünkü bunun aslı nedir? Hamse ve aşar. Ve vasfedilmiş ve rukkibet. Aşar ma hamse yani. O aşar şeyle beraber hamseyle terkip edilmiş. Peki. Ondan sonra ve mislu onun gibidir yine hadiye aşara. Hadiye aşara bu bir fethil ya alel kıyas hadiye aşara, tamam mı? Ma'a cevazil iskan. Sükun da caizdir. Hadi aşara. Thani aşar, thaniye aşar. Çok kafaya takılıyor. Thani aşar. Thani aşar caizdir. Thaniye aşar kıyastır. Hadi aşar. Ve ehevatiye bir de bunların kardeşleri. Nereye kadar? 19'a kadar git. 11'den başlar 19'a kadar. Şimdi ehada aşara. Ehada aşara. İthnayı geçelim. O çünkü isna kelimesinde istisna var. Telâsete aşara. Erba'ate aşara. Hamsete aşara. Sittete aşara. Efendim. Seb'ate aşara. Temaniyete aşara. Ondan sonra tis'ate aşara. Buraya kadar git. Hadiye diye başlamış. Onda git. Hadiye aşara. Thaniye aşara. Thalise aşara. Efendim. Rabi'a aşara. Hamise aşara. Sadise aşara, sabi'a, thamine aşara, işte tase aşara. Ne kadar gidersin orada. Kardeşler dedi o benzerleri yani 12'den 19'a kadar. Tamam. Peki bu istisna var mı? İlla ancak müstesna ithne. Aşaradaki ithne müstesna yani. İlla ithne. İthney aşara. İthney aşara üstesine. İthnetey aşrate. İthnetey aşrate bir de. Fe inno la yubna fihima el cüz'ani. İki cüz mebni olmuyor burada. Bel yubna ethani. İkinci cüz mebnidir. Niye? Littadammuni ma'na harfil atfi. Atıf harfi manasını koltukladığından ikinci cüz mebnidir. Ama birinci cüz mureptir. Ve yu'rabul evvelu birinci mureptir. Lişibhihi bil mudafi. Bak muzafa benzemiş. Bisukutin nun. İthnani. İthnani de düşmüş. İthna aşara. İthney aşara. Ca'eni ithna aşara racülen. Ra'aytu ithney aşara racülen. Merertu bi ithneyi aşara racul. Câetni ithneta aşrate imraten. Ra'aytu ithneteyi aşrate imraten. Merertu bi ithneteyi aşrate imraten. Tamam. Ve illa. Peki ikinci cüz harf manasını mütevammin değil, içine almıyorsa ve illa ve illem yetevammen el-thani, yani el-cüz-thani harfen, harf manasını, atıf harfi manasını veya harfi cer manasını içermiyorsa, o zaman u'ribe, u'ribe yani yekünü mureben, mureb olur, el-thani, ikinci cüz mureb olur. Ama neyle beraber? Ma'a men'i sarfi, gayrimusarif olmakla beraber. Eğer ki o mebni olan terkiplerden değilse yani. Tamam. Ne gibi? Keba'le bekke. Ba'le bekke. Şimdi bak. Hâzihi belde yani. Hâzihil belde. Şu belde yani ismu hâzihil belde. Şu beldenin ismi nedir? Ba'le bekkü. Tamam mı? Ba'le bekkü. Ra'aytü ben gördüm. Ba'le bekke. Ba'le bekke. Safertü yolculuk ettim. Nereye? İla ba'le bekke. İkinci. Birinci cüz mebni alel fetihtir. Tabi harf-ı sayı ise. Harf-ı sayı değil ise o zaman sükun üzerine mebnidir. Ma'di keribe. Bak. İsmu hâzihil belde. Bu beldenin ismi Ma'di keribu. Ma'di keribu. Tamam. Ra'aytu Ma'di keribe. Safertu ila Ma'di keribe. Tamam. Ma'di. Hadramevt mesela. Hadramut da okuyorlar. Hadramevt. Hadramevt. Hâzihi hadra mevtü veyahut da hadra mutu. Hadra mut. Ra'aytu hadra mevte. Safertu ila hadra mevte. İkinci cüz gayrı musarif olarak mureptir. Peki birinci cüz nedir? Ve büniyel evvelu, birinci cüz mebni olur. Tamam. Feth üzere mebni olur. Eğer ki ahire harfi, yani o harf sayı, birinci cüzün ahire sayı ise, eğer ki illet harfi ise sükun üzerine mebni olur. Fil efsahi, enfasi kullanıma göre böyledir. Fil efsahi, niye? Her ikisini birden de mebni kabul edenler var yani. Yok diyor. İkinci cüzün mureb olması, gayrimusarif olarak, birinci cüzün de mebni olması fi efsahi lugati. Tamam. Şimdi burada iki lügat var diyor. Diğer iki lügat daha var diyor. Bir tanesi her iki cüzün de mureb olması. Tamam mı? Yani birinci cüz, ikinci cüz de muzaf olmuş. Tamam mı? Herkes de mureb. Abdullah gibi yani. He. Herkesin mureb olması ve izafetü lebil ilsani ve men sarfil muzafi ileyhi. İkinci lügat nedir? Her iki cüzün yine mureb olması, her iki cüz mureb, birinci cüz ikincisine muzaf ama ikinci cüz munsarif. Şimdi her ikisi de mureb kabul ediyor, her iki cüzü de mureb'tir diyor, irab alıyor. Ama diyor ikincisi gayrimunsarif bir lugat. Tamam mı? İkisi, ikinci lugat her ikisi de mureb ama ikinci cüz munsarif. Peki efsah olan lügat nedir? Birinci cüz mebni, ikinci cüz gayrimusarif olarak mureb. Tamam. Peki. Kinayette.